бавити Грейс від потрясіння при виявленні чоловіка. Але якщо я зателефоную у поліцію і повідомлю про смерть Малкольма, то доведеться пояснювати, як це сталося. А мені би зовсім не хотілося ризикувати і давати якісь описи. Та й сказати, що він мертвий, я не можу, тому що зверху важко це оцінити. Тому це завдання, хоч і вельми неприємне, лягає на Грейс. Нічого. За натурою вона доволі товстошкіра. Якось переживе. Та й не така вже Малкольм, я думаю, велика втрата. Сталася доволі важка сцена, коли Грейс повернулася додому і виявила Малкольма у кріслі мертвим і розпухлим. Але вираз його обличчя був мирним. Алкоголь прискорив його шлях до могили, але з іншого боку позбавив від страждань. Шериф, який прибув незабаром, схоже, був спантеличений тим, що сталося. «Я не можу собі уявити, з якого б дива змії кусати людину, що лежить у кріслі і нікому не заважає. Хіба що Ланг дратував її, кинув камінь або іще якось. Але в іншому випадку я не знаю». Потім його обличчя посуворішало. «Цього року у наших краях аж надто багато гримучих змій. Післязавтра ми плануємо влаштувати облаву. Гадаю, ви не будете заперечувати, якщо ми охопимо і ваше ранчо. Ваші сусіди, Лоусени, Вілерсони і Гарпери, погодилися». «Я не думаю», – поспішно почав Морлі, але Грейс його перебила. «Звичайно», – сказала вона. Я б тільки хотіла облаву, аби ви провели до того, як мій бідний Малкольм...» Вона знову заридала. «Ви щось казали?» – запитав шериф, дивлячись на майора. «Я тільки подумав, що бідолашна Грейс воліла б не мати навколо стільки людей, які кричать і лазять тут по кущах, але...» Він знизав плечима. «Коли знайдуть Герінга, і якщо його знайдуть, петля вже напевно витреться. У всякому разі, надто рішуче протестувати не слід. Можуть щось запідозрити». «Ну що ж, тоді вирішено», – сказав шериф. «Я думаю, поки що це все». Коли він від'їжджав, Морлі мав задумливий вигляд. Однак невдовзі він просвітлів. Цілком очевидно, що шериф нічого не запідозрив. Він був лише дещо збентежений незвичними обставинами. Щодо облави, то шкода, що Грейс так швидко дала дозвіл. Щоправда, поки вони повбивають велику кількість гримучих змій і інших менш шкідливих плазунів, мудрі ветерани, подібні до Герінга, зможуть глибоко у своїх норах заховатися у безпеці. Та й волосінь на собі алмазоспинний Герінг буде тягати не довше, ніж 24 години. Тому, коли облава розпочнеться, зрадницький шматок нейлону буде всього лишень сміттям у чагарниках. У день великої облави на змій, близько третьої годині пополудні, група чоловіків і юнаків дісталися ранчо Ланга. Більшість із них були озброєні мотиками, ланцюгами і кийками, але деяким, старшим і більш врівноваженим, були дозволені дробовики. Широким ланцюгом вони прочісували кущі, нишпорячи у них, тупаючи, кричачи і вигукуючи. Ті, хто йшов попереду, почувалися впевнено у високих чоботях. Їм знадобилося десь 2 години, аби охопити всю територію. Нарешті вони залишили володіння сестри і перейшли на ділянку Гарпера. Галас затих. Грейс була пригнічена, але відносно спокійна. Вона ніколи не очікувала багато від життя і тепер несподівано усвідомила перевагу свободи розпоряджатися своїм власним часом, власними грошима і власними почуттями. Морлі теж почувався краще. Він знав, що колишні теплі стосунки між ним і Грейс швидко відновляться. І тепер він має утримувати Грейс від зав'язування знайомств із іншими шукачами багатих наречених. До того, як тут з'явився Ланг, деякі місцеві теж крутилися навколо, але за винятком шерифа, вони навряд чи були підходячими нареченими навіть для такої непомітної жінки, як Грейс. У шерифа ж, однак, не виявилося можливості скористатися своєю перевагою. Малколм Ланг був явно молодший і набагато показніший. Він випередив його. Шериф Доусон тепер одружений. Майор подумав про це із зловтішним задоволенням. Більше претендентів на видноколі немає, і хай йому чорти, якщо він дозволить бодай комусь із тих клоунів спробувати іще. Тепер він знає, чим ризикує, і буде всерйоз вставляти їм палиці в колеса, за пекло борючись. Він вдасться до найбрудніших методів, якщо буде потрібно. Наступного ранку після облави Морлі здивувався і дещо стривожився, коли до нього нагору заявився шериф Доусон. «В особистій справі», – як сказав він Грейс. Він лишив її внизу. «Доброго ранку, шерифе», – сказав майор, зовні абсолютно безтурботний. «Що ж привело вас до нас знову?» «Справа у тому», – сказав поліцейський, і при цьому його сірі очі ковзали кімнатою, а потім зупинилися на мить на дверях стінної шафи. «Справа у тому, що ми знайшли дещо цікаве під час облави на змій. Решта не надали цьому значення, але я все ще у роздумах. Ніяк не можу допетрати. Для чого гримучій змії нападати на людину, яка п'яною спить у кріслі?» Морлі відчув, як всередині у нього все стислося під дією адреналіна, що розділився з супутніми гормонами. Втім, вираз його обличчя був незворушним. Або принаймні він так думав. «Ну, знаєте», – протягнув він, – «тварини ж не підкоряються нашим законам. Якісь хлопці, сидячи у кабінетах, вирішують, як має чинити змія. Тільки от змії цього ніхто не пояснив, хіба ні? Ви проводите багато часу на природі, тому бачили, які неймовірні речі часом витворяють звірі». «Але от чого вони не витворяють, – пролунала відповідь, – то не носять поясів. Ми знайшли неподалік у чагарнику скинуту зміїну шкіру, скинуту день чи два тому. І нехай я буду проклятий, якщо на ній не було нейлонової петлі, туго зав'язаної навколо черева. Шматок рибальської волосіні, товстої, як для акули. Я чув розмови, що ви колись були асом у ловлі на вудку». Серце майора билося зляканою птахою у грудях. Це було погано. Це було дуже погано. «І до чого ви хилите?» – запитав він, намагаючись говорити рівним голосом. «Я тільки подумав, що коли зазирнути у цю шафу, то можна було б знайти волосінь, із якої зроблена та петля. Схоже, що вона відірвалася». Морлі був розлючений, хоча обличчя його лишалося спокійним. Яким він був ідіотом! Герінг був роздратований, і навіть забарвлення в нього змінилося, було тьмяним. Будь-який бовдор міг здогадатись, що змія от-от скине шкіру. Здійснення плану слід було відкласти до іншого разу. Але з іншого боку, звідки він міг знати, що петля, клята петля, обірветься? Просто не пощастило. Це був той самий унікальний випадок, який жодна передбачливість не могла проконтролювати. «І в яке становище це ставить мене?» – запитав він, дивлячись прямо на Доусона. «Мене що, заарештовано? Що ви маєте намір зробити?» «Я знаю, що мені слід зробити», – сказав шериф, і невизначеність його відповіді налякала Морлі набагато сильніше, аніж усвідомлення небезпеки, що виникло хвилину тому. «Ваша сестра – причудова жінка», – сказав Доусон. «Це було б іще одним потрясінням для неї після втрати Ланга, якщо вас судити за вбивство. Вона б тоді втратила і вас. Ваша доля у наших руках. У нас все одне до одного. Ця шкіра, волосінь, те, як помер Ланг». «Так», – повторив він, – «у нас є все, але вона надзвичайно гарна жінка, і у вас дуже гарне ранчо». «Можливо, ви не чули?» – сказав він, неуважно дивлячись у стелю. «Моя дружина бере розлучення. Ми від самого початку не зійшлися характерами». Майор хвилину помовчав, хоча й відчував гостре бажання нового вбивства. Потім він спокійно промовив: «Грейс дійсно дуже гарна людина, але я не певен, що вона вийде заміж. Вона швидше буде вважати за краще лишитися вільною. Але якщо ви як слід поговорите з нею про мене, — сказав Доусон, — то вона, можливо, і передумає. Я не Ланг. Зі мною легко жити. Гарна їжа і увага – це все, що мені потрібно. І тоді я стану найприємнішою людиною у світі. Вона дуже високої думки про вас. Якщо ви, її брат, когось схвалюєте, то він опиняється у вигідному становищі в очах Грейс». Він знову підняв очі до стелі. «Багато хто полює на змій із палицею і арканом. Під час цієї облави ніхто не помітив, що це рибальська волосінь. І якщо на те пішло, немає жодного закону, що забороняє використовувати рибальську волосінь для лову змій. Жодних питань ніколи і ні в кого не повинно виникнути. Чоловік не буде підіймати великого галасу проти родича своєї дружини. Звісно», – додав він, опустивши свої безбарвні очі на Морлі і дивлячись дуже серйозно, — «звісно, я цю шкіру сховаю у надійне місце. У своєму роді це раритет. Знаєте, суха зміїна шкіра, вона зберігається роками, і під час погляду на неї у мене може завжди з'явитися свіжа думка. А може я щось у цьому розслідуванні випадково прогабив? Не обов'язково так має статися, але можливо. До речі, щодо вбивства, терміну давності не існує. Отож, як я й казав, якщо ви поговорите із Грейс, то я поговорю із нею днями», — похмуро промовив майор. «От і чудово!» – Доусон просяяв. Між іншим, я теж не проти випити, як і Ланг. Але до непритомності я ніколи не напиваюся і... Знаєте, під вашим вікном засинати не збираюсь. Ну, окрім того, я наймовірніше усю вашу рибальську снасть буду тримати внизу. Адже вам вона ні до чого. А я завжди мріяв мати по-справжньому гарні вудки із котушками. Ну що ж, приємно було порозмовляти, але, мабуть, я вже піду. Грейс пече пиріжки зі свіжими яблуками. Обіцяла пригостити. Морлі похмуро дивився йому вслід. У результаті всіх своїх проєктів і сподівань він зумів всього лишень змінити в своєму житті альбатроса на яструба. Артур Порджес, «Капкан», читав Руслан Алексію. Дякую, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Підпишіться, будь ласка, на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Напишіть декілька коментарів, це вельми сприяє поширенню у YouTube. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства на YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, повторюю вкотре, знову і знову, насамперед варто допомагати Збройним силам України і підтримувати наших захисників. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!